Det var dengang, at Køge her så fra Rydbystationen, så der en mand, han kom lige rendende i båret, der Rydbygler og vinke søren, og så sagde jeg til ham, skulle du en mand? Nej, nej, jeg skulle bare, jeg var nok fra stationen. Så var jeg kommet længere, og så snakkede med en mand der, og så sagde han, ved du hvad, Akin, han er gået på hende her fra Nykøm Nord til Skive. Det er langt, når jeg sagde, Akin, der er taget en samtukke på tommelfinger. Så kom jeg længere ud, og så så der en mand i vejen, og efter så der græd, så jeg sagde til ham, hvor er der i vejen? Så sagde han, nå, det er min far, der er smidt mig ud. Jamen, du er da så ung. Nej, jeg er 86 år, sagde han. Jamen, så må din far, der var nøje gammel. Ja, han er 108 år. Jamen, hvorfor er han smidt dig ud? Ja, det var for at have drælt bedstefar. Jamen, så må han, der var grave gammel. Ja, vi er faktisk ikke helt bestemt, men du kan prøve at gå hen og spørge og savne præst af, for han er nemlig død på salg 3. Så hvor jeg kom længere herude, så lå der en bil i vejgård der, og det var jo nogle mennesker, der var en betjent, han afhørte dem, og så sagde han til dem, sagde man ting, hvem kører i grunden af bilen, den går i køk af vejgård. Det var det ingen af os, der gav, vi så de bor alle sammen. Så snakker man en mand af han, så sagde jeg til ham, at du har fået en ny bil, det trængte du da til. Nej, så han er aflige inde på en autoværsted og låne en telefon, og så tød jeg, at kunne bekende god uden at købe noget igen. Så siger jeg, jamen, hvordan går han så på lite? Det er han aldrig nogensinde har råd til at få en hel lite ikke endnu. Så kunne hun sige, solenergi? Nej, det tror jeg overhovedet, det er det mindste på. Så nu min søn lå i sol og hele sommer, det er det mindste energi. Så er ham snart lige med en mand, han har været med på den her rumtur op i Mars, så siger jeg til ham, hvordan gik jeg, at han er liv op på Mars? Det tror jeg bestemt det, så han er snart med en mand der, han så ikke gang med løret af den kunne i samme folk. Og så siger jeg lige den anden dag, står ind på apotek, der kommer der en mand flyvende ind, og så siger han til apotek, jeg skal have noget for hæk, og så han, det skal med det samme, hvis jeg bliver tosset. Så stod apoteket og tændte sig lige lidt om, og så sagde han uden videre, så langer han om hjælp med hovedet, for det skulle kunne hjælpe med en chok. Så sagde han til ham, hjælp af. Det er han af, fordi min kunde har, hun siger om i bil. Så den anden dag, der var den mand kørende fra salen, og han var jo på mors, det var han på nærheden af mors, og så kom han til at køre en høren der. Og han regnede vist med, at det var de jæste om på at gå, han gik derom med en. Og der sådan en dreng ude på et trap, så sagde han til ham, er det jeg hører den her? Nej, nej, så flåede jeg jo hans her. Så er der også en mand, han kom ind en anden dag ude på en restaurant ude i Nykøben, og så bestiller han tog snaps og sagde skål, og så gik han hjem, og det gik han tog sig i 14 dag. Så en dag, så sagde jeg tjerne til ham, hvem er det, du skåler med? Ah, det er min kammerat oppe i Frederikshavn, sagde han. Så nu der kom han og bestiller kun jernsnaps, så sagde han til ham, sagde man ting, at de kammerater oppe i Frederikshavn nu dø. Nej, sagde han. Det er med, der er blevet navlsmanden. Det skal pindet af gå ud over ham der. Så er der jo også her en par folk herovre. De skulle have sølvvolv, ellers det var de sølvvolv står, men de skulle gå helt stille over. De rent heller ikke med, at der var noget af Vester, men der var lige godt noget, der havde fået fat i en hjørne af det her. Og de stiller med mor der til og peger på, de var jo liggen lige uden at sove kom vindu. Så pludselig så vender man sig ind i seng, så siger han, løb dig der kælden, kan du høre, du lærer på, kat? Så er der også to mænd, der står snart. Det havde absolut nok været årsjerne, kunne have tænkt mig, men det var jeg. For den ene, han sagde til den nogen, at det var den helikopter der, den holder stille op i luften. Hvordan man det kan være, ja, den må jo absolut kun tage for benzin. Så jeg har hørt lige, at manden råbe over til hans nabo. Hør, kan passen, sagde han. Jeg er ny kål, han er ikke ude, der er gravid. Når jeg er der, som jeg sagde, han er og bliver en klavn, han også hører lov og plav. Nu kommer man jo også som de uge søn til privatfest og fortæller lidt. Nu har jeg lige været han i en forsamlingshus til sølvbrølp, og det kender vi godt, det her bog, der står, han er boet af. De er så råd at komme til at se, ikke, for... Og man, hun også til, hun var anker, hun også til, hun gik rundt og kiggede nøje på det her, og så opdagede hun, der var en tom stol lige mellem dagen og præst, så sød hun sig der. Så kommer det igen op, hvor han sagde, nå man, du har fået det sødt nye, ja, Se du godt? Ja, og så er den heldig kommet til Simmel Tavbuk. Nu hører jeg også lige den anden dag, den anden aften, der var bare de ved at danse, så hører jeg lige en korn, hun sagde til en mand, hvorfor danser du så stærkt? Det er rømmen, så jeg skal skynde mig, jeg skal nå TikTok hjem. Så sagde jeg mor til hendes søn der, Anders, hvor er du der? Jeg var døv og leg med naboens Anne. Nå, hvad leg I så? Ja, jeg ved faktisk ikke, hvor jeg leg den hed, men jeg ved i hvert tilfælde, det blev min hobby for ædertiden. Så var der lige en mand, han var gået i biograf. Og så kom han til at se, hvor jeg siger en dame, og de siger, for ikke at råne en ånd, og de opdager, når de har samme interesse, de læste i bor og kom i en pakke. Så kommer der en betjent og løser på dem, så sagde han, hav, hav, op i lige ind. Jeg har undskyld af betjent, det er min kone er ude med. Det må du undskylde, det vidste jeg. Nej, det vidste jeg heller ingen, du løste på os. Så sagde jeg en mor til hende datter, den dag hun skal giftes der. Så sagde hun, tænk sig om 9 måneder, så er du måske mor. Så sagde hun, ja, om 6 måneder, så kan jeg være, du er bedste mor. Så den anden dag, der kom der en kone ifølge hende 17-årige datter ind til læge ude i Nykøben. Og læge, han sagde straks til den her unge pige, hvor venlig at smide tøjet. Så sagde jeg, mor, det er inden, der skal undersøges, det er mig. Hvor venlig at række tungen ud. Så også lige en mand derude, han så farlig ud i hans hår. Så sagde jeg, hvad har du gjort ved dig, siger manden. Og sikkert du afvist slår en pæl, ikke jo, med en banan, sagde han. Og så kom der en mand lige sammen, så sagde han, brug dig hovedet, mand. Så kom jeg til en nogen mand, han så farlig ud om begge hans ører. Så sagde jeg, så hvad i alverden har du gjort ved dig, siger mand. Så sagde han, jo... Det var min kone, hun var i stryg, og så ringte telefonen, og så kom jeg til at grive af strygjern i stedet for. Jamen, hvad så med Nornø? Og han ringte jo igen den tosk. Nu skal vi altså til at spare som mor til Ole. Far, han holder op med at røve, og jeg holder op med at spise chokolade. Så sagde Ole, ja, så holder op med at gå i skolen. Jeg hørte nu lige en anden dag, der kom der en kone ind til tandlægen ude i Nykøben. Og hun er altså rigtig møg, det kunne tandlægen også godt sikre. Og det er dem fleste af os, når vi skal ind til tandlægen, men hun er altså møg rej. Så sagde hun til tandlægen ude, og så rej, jeg vil snå alle hånden barn, jeg vil holde tand over. Nå ja, jamen, der så er en tandlægen, nu må der snå bestemt det, det ene eller andet, så vi kan indstille stolen lader derinde. Ja, så snakker jeg lige med en mand. Så sagde han, ved du hvad, jeg læste en bog den anden dag, den fik en grukkelig trist ind. Nå, hvad var det for en bog? Det var min sparekassebog. Så var det bedre Jørgen, han er lige gået hen, der kaldte tante for en gammel fjols, og så blev hans mor galt, fyren dig Jørgen, det var grimt, kan du gå hen og sige, at du er ked af det? Så gik Jørgen hen og sagde, tante, jeg er ked over, at du er en gammel fjols. Så har Peter, han banker lige på os en nab, og så siger han, må jeg godt lige være her. For far og mor og løser og pige, de er nemlig gået ud. Jeg så en dag, jeg var med en bus, og så så der en mand han på forsæde, og han så der smed hans glasøje op i hele tiden. Så sagde jeg chauffør til ham, hvorfor gør du det? Nå, det er jo fuldt sikkert, om der er plads lige på bagsæde. Så stod jeg lige en anden dag ind i en forretning ude i Nykøben, og så kommer der en mand og en kone ind, han skår en par nye bukser. Og så sagde Esben, der trisse til ham, skal jeg være med lønlås, ikke? Så greb konen ind, så sagde hun, nej, nej, det var han, hans jakke, han får slips i klæden i alt, ikke? Så jeg også lige ham i bygden, og for lidt siden, der kører en mand op på fortøv i hans bil. Og så var der en betjent, han havde sagt til ham, sag med en ting, at man, vil du have ud og køre på og gået ved det mande, bilister? Jamen, er betjent, I vil lave lidt, og en mand så fuld som er ud og køre mellem mande derude, sagde. Jeg hørte lige ind på apoteket, der kom en mand ind, så sagde han, det er apoteket. Jeg var inde for en halv år siden, sagde han. Og der købte han en flaske afmøringsmiddel til min kone, sagde han. Og der svandt hun det halvt. Nu lægger jeg lige en flaske til. sagde jeg, han er mand af benzinens pris, de er hyve i dag. Ja, de er så hyve, siger jeg, bankrøver, de flygte på cyklen nu. Så hører jeg lige en anden dag, står ind i en pengeinstitut derude i Nykken, så kommer der en mand ind, og så siger han, at de tæer om din, du er jo øvertrående kunder, mand. Nej, sagde han, det er mad, det er min kone, sagde han. Jamen, hvor fuld er du så hende gøre det? Det er fuld, skal jeg sige, at jeg vil meget hellere skændes med Janne herude, end med hende derhjemme. Jeg hørte også lige en anden dag, der står en ved sløjt, og så kommer der en kone ind, så sagde hun, at jeg lige har kød for 10 kroner, så hun. Dengang så er sløjt, han er vejret over, så sagde han, der er for 10 kroner 80, kan det gøre noget? Nej, det gør aldrig, mens det bare får at få 10 kroner. Så var det det her to astronauter, der var ude i rummet, og så sagde en jern til nogen, sagde man, tænk, var det sol eller morgen, vi kom forbi? Det er en art, sådan nogen, for det er første gang, jeg kommer away. Ja, så hører jeg lige sådan en bitte pige, hun siger lege med hende duk. Og så sagde hun til hende mor, den duk der, den skal mine børn have, sagde hun. Og få af ingen, så skal mine børn have børn, hun. Og det var måske derfor, at bedstemor hun tog p-piller, det var for flere børn og børn. Så var der lige Jens Husmand, han skulle hen til købmanden, og så hans husbestyrer, hun sendte bud med ham af den halv flaske snaps. Og den gang, så han kom hjem, så sagde han, jeg ved du hvad, jeg gik hen og drak af det han ved købmanden, og det var han da heldig med, for jeg valgte 6 gange undervejs hjem. Så står der to landmænd ude og står snart sammen, så sagde han til nogen, sagde man ting, de køkkerøver, de tobak. Det tror jeg bestemt det. Nå, jamen, så tror jeg, at du skal sikkert gå hjem der, for så er jeg sikker på, at det er de gode, der brænder sig. Så er kun, hun sagde til hende mand, jeg render lige ud til fru Jensen i 2 minutter. Vil du så godt røge i gryden en gang i hver kvarter? Det er da fantastisk så meget. I ved om Svensens familieforhold. Ja, det tror jeg da på, når vi passer jer papagøj hver gang lige på ferie. Ellers, jeg hører, at konen sagde til hende, mand, elsker du mig virkelig, Carl? Ja, selvfølgelig. Hvad tror du helst her? Jeg tror, det er morgengymnastik. Det er man komplet gået, så for Mikkelsen, på lufthavn. En flyver, der flyver med 900 km i timen, til den kan være forsinket. Ja, det er jo sådan, en mand med 6 børn, han er mere tilfreds end ham med 6 millioner. For ham med 6 millioner, han vil nemlig have flere. Så har de teater ude på friluftsscenen, så er det jeg, der sagde til ham, sag med en ting, hvis nu det begynder at regne, hvad gør I så? Ja, så lever vi procenten jo. Jamen, hvad så med publikum, når ham stiger i en paraply? Sag med en ting, hvad fniser du over knægt, så er faderen, det er en streng, når han kommer hjem. Nå, sikkert du, jeg putte noget kløpulver under mor hende døgn, og nu kan jeg sikkert påstå, at han går og kløer sig over det hele i dag. Hvad er krigsret, så er det mand, det er god lært med flæsk. Jeg selvfølgelig tror, at der på størken så er dreng, hvordan i alverden skulle det, jeg skulle til mor hun, og få den lille bror, når far han var derude sejl i 2 år. Og så han er dreng, da han blev en onkel. Tænk kun 8 år og allerede onkel. Jeg kan blive bedstefar, inden jeg skal konfirmeres. Så var der jo lige fru Pedersen på anden sal. Hun var sådan lige rende ud om en mor, når hun smidte noget, ikke skarpt. Det var der sådan fra en mor. Hun var vist sådan i temmelig let. Og posten havde hun lige rendt op på 4. sal, og hun vidste, at hun ville snart komme ned igen, og hende dør, den var jo smækket, ikke? Hvad gør den? Så har nu været den stod, den er jo jeg og hun, ikke? Jo, men hun stod jo der. Men hun jager hun ind i skrevet. Og poster på vej ni, og den går så han regner forbi. Så gik han ind lige med der klap i bord, ikke? Så sagde han, ja, det er utroligt, hvor folk de smider væk. Så lige ham med, med der 6-årige dreng, han står der og pakker alle hans sager sammen i en bølt og en kæppe på ryg, og så hænger han der, og så vender han sig om i døren. Nu går jeg hjem for jer, så han så lader jeg se, hvordan I klarer jer uden mine børnetilskud. Og så var der en mand op i retten og skulle vide imod, for det er når en mand, han slår hans svigermor, så sagde jeg dommer til ham, så du, han slog hans svigermor? Ja, jeg gjorde det. Jamen, hvorfor grev du så i? Nå, jeg tød det så ud til, at han kunne godt sige kloren. Så de gjorde fik han i skolen, og så sagde jeg lærer, er der nogen af jer, der kan sige mig, hvor Liverpool den ligger? Jeg sagde Peter, når hvor ligger den så? Den ligger i første division. Så er der lige en mand, han sagde til hans nab og sagde med en ting, Jensen, hvordan i alverden kan det være, at du ryster sådan hver eneste gang, der kommer en taxa og holder udenfu? Jo, sikker du, der er en taxichauffør, der er stak over med min kone for en stykke tid siden. Nu har jeg ret fået det ham, der kommer tilbage med. Så lige at lære, han sagde til at dreng, hvorfor var du i skolen i går? Det var for min bedste far var død, sagde han. Det passer i hvert tilfælde. Han så i vinduet, der går akkurat i skolen. Ja, så dreng. Og der blev han sent her. Den første forhæst kan vi nemlig få hans pension. Så er det lige en her, med dreng ind fra København. Han er jo hans bedste forældre i Jylland på ferie. Og så den gang han kommer hjem igen, så skulle han jo fortælle en hel masse, han oplevede. De havde en ø, der fik føl, og den var pakket ind i plastik, da den kom. Og de havde sådan 6 små grise, der lå og pusse en stue op. Og så fik vi kaffe og kage og sådan noget. Så sagde hans mor, en bedstefar, fik han et? Nej, jo, han fik også kaffe. Et ønt? Jo, han fik en snaps, og som den kunne han et. Lige den smed han ikke kaffe. Så der lige en mand, han rev en tændstik. Og tog hans benzinstank, den var tom. Det var han altså af. Han klappede en hund og tog den var tom. Det var han heller af. Han kom hjem med klokken 5 om morgenen og tog hans kone. Hun sagde, det gav hun på noget heller af. Så var nu, der er livet med det her boet til England der fra Esbjerg. Så var der en kone, hun spurgte sig med en ting. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver søsyg? Gøde, sagde jeg, du skal aldrig gøre det mindste, det kommer ganske assassivt. Jeg så også lige en annonce, nu her den anden dag i en avise uge, der stod, en telt, kun brugt en gang, ønsket byttet med en barnevogn. Ja, så er mand, han sagde til hans kone, den anden dag, hold lige ved den leden der, han ved at reparere nøj, så sagde han til en, mærker du nøj? Nej. Så det gør jeg. Nu er så den ordentlærende stærk strøm, det er ikke. Så er han i skole og lærer, og han holder sønnen dø op af børn. De skal se, hvad det er for en hjern. Så sagde han, hvad er det for en hjern? Så jeg og drengene sagde, det var alt sådan en pindsvin, han holdt op. Så sagde han, jeg kan ikke se andet ud af en, det må være en knap nulskris, den sagde. Så var dreng, han var med hans mor, han var en nabo og sigt det her lille nyfødt barn, og da han kom hjem, så ser hans far, når var han så bedre, den der så der, den var så bedre, jeg troede, at det var en barnebarn. Så var der en selskab, og så er det hjem, der sagde til en mand, hvorfor kommer du alene, sagde han, ja, det var for min kone, hun var i dårlig møde, nå, hvorfor var hun det, det var for at blive egen med. Så er Per og Ole, de står og vasker op ude i køkken. Så siger han, der knaldede vi bedste mors avokop. Nu bliver han nejekop, nu bliver hun nødt til at drikke avokop for altiden. Så lige er konen, hun er med hende mand ude at købe bikkel, og så der de køer, så render der en sort kat ude af vej. Så siger konen til mand, der er en sort kat, jeg har skidt med det, så han er overtroisk. Nej, men natten du overtroisk er let, sagde hun, så rendte den i hvert fald med den kylen, vi skulle have til aften. Det kan være 13, det er en, det er 12, 13, det er en uheldig tal. Nej, tværtimod, jeg tror, det er en heldig tal. Han lå mig i høren på 13, ikke? Den blev også 13, kjolen. Ja, det vil sige, en 12, de døde, men den 13, den løber lige på.